Een fractiefusie tussen PvdA en GroenLinks. Ineens deed ook dat bericht op. Geen volledige fusie, maar beide partijen zouden dan als één onderhandelingsteam aanschuiven aan de formatietafel. Is zo'n samenwerking in de praktijk haalbaar? En hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Straks Jan-Willem Brouwer van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis hierover. En zo vlak voor het weekend overladen we u met tips over wat er allemaal te zien en te horen is op het gebied van series, films en podcasts. Demi Viering praat u zometeen helemaal bij. Eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Er zijn nog ruim 700 Nederlanders in Afghanistan, dat heeft minister Kaag gezegd. Volgens haar zitten er veel mensen bij die kort geleden op familiebezoek zijn gegaan daar. Kaag zei opnieuw dat ze hoopt dat de Amerikanen langer in Afghanistan blijven om het vliegveld van Kabul te beveiligen en zo meer evacuaties mogelijk te maken. De minister bleek ook verrast te zijn door het bericht dat Frankrijk al maanden bezig is Fransen en Afghanen die voor Frankrijk hebben gewerkt uit Afghanistan weg te halen. Ik denk dat wij met alle andere bondgenoten dit soort gesprekken ook echt moeten voeren. Want we zijn zo sterk als de samenwerking is die we elkaar verlenen. En we zijn zwak als we alleen eigenstandig optreden. En zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren. Vanmiddag wordt op Schiphol een vliegtuig met 180 geëvacueerden verwacht. Onduidelijk is hoeveel van de passagiers Nederland als eindbestemming hebben. De Duitse bondskanselier Merkel spreekt vandaag in Moskou met de Russische president Poetin. Het zal onder meer gaan over de situatie in Afghanistan en Wit-Rusland, maar ook over de moeizame relatie tussen Duitsland en Rusland. Zo werd de Russische oppositieleider Alexei Navalny in Berlijn opgevangen nadat hij in eigen land was vergiftigd. Het wordt de laatste ontmoeting tussen de twee wereldleiders, want Merkel zwaait binnenkort af als bondskanselier. Banken mogen onder voorwaarden gegevens over fraudeurs met elkaar gaan uitwisselen. De autoriteit persoonsgegevens verbindt er wel strenge voorwaarden aan. Zo moet een klant weten dat hij in een register komt te staan en moet hij bezwaar kunnen maken. Mensen die al een keer besmet zijn geweest met het coronavirus krijgen vaker last van bijwerkingen na de eerste prik, blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Dit gebeurt bij alle vaccins, maar de hoeveelheid klachten verschilt per vaccin. En de politie denkt dat de brand gisteravond in een flat in Amsterdam-West is aangestoken. Over het motief is nog weinig bekend, maar aan de flat hingen regenboogvlaggen en in de flat waren eerder al Pride-posters in brand gestoken. Er wonen vooral studenten en er zit ook een hostel. Er zijn twee mensen aangehouden in verband met de aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld. In de nacht van woensdag op donderdag werd er bij hem een brandbom naar binnen gegooid. Groeneveld kon het vuur zelf blussen en raakte niet gewond. Hij werd eerder al geïntimideerd nadat hij een kritisch stuk had geschreven over een vastgoedondernemer. Het motief van de laatste aanslag is nog niet duidelijk, zegt de politie. Dat maakt echt onderdeel uit van ons onderzoek. Dat is echt nog te vroeg om nu te kunnen zeggen. De verdachten zijn aangehouden, we zullen ze dus verhoren. We zijn bekend met eerdere bedreigingen, maar nogmaals, uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding is geweest van deze verdachten. Ze zijn twee Groningers van 31 en 32 jaar oud. Hen wordt poging tot moord ten laste gelegd. Rafael Nadal komt dit seizoen niet meer in actie. De Spaanse tennisser is tot de conclusie gekomen dat hij meer tijd nodig heeft om een oplossing te vinden voor zijn slepende voetblessure, waar hij al sinds 2005 mee kampt. De 35-jarige Nadal meldde zich in juni van dit jaar ook al af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Begin augustus stond hij nog wel op het hardcourt toernooi in Washington, maar hij had daar ook daar weer last van zijn voet en vloog er in de tweede ronde uit. Het weer nog. Vanmiddag is er een mix van wolkenvelden en zon bij een graad of 21. Morgen begint op de meeste plaatsen grijs, maar daarna breekt de zon goed door en het wordt dan ook een paar graden warmer. Dankjewel, Katrien. We gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Hele goedemiddag, Twan. Er staat een dikke 150 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux. Zo'n 10 minuten extra door bergingswerk. De rechte rijstrook en ook de afrit Hoogvliet is afgesloten. Op de A7 op de afsluitdijk richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koorwerderzand. Een kwartier extra ben je daar kwijt vanwege werkzaamheden. Ook een kwartier vertraging op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Knoopend Waterberg. En op de A73 bij Nijmegen richting de A50 tussen Nijmegen en Dukenburg en Knoopend Ewijk staat 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag op die A50. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld. Met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag. Particuliere autorijders kunnen flink besparen op hun autopremie. We zijn door corona minder kilometers gaan maken en meer gaan thuiswerken. Het aanpassen van de kilometrage op mijn polis kan flink wat premie schelen. What's in it for you? Blijf luisteren naar Blok en Tan. En schaatsster Lotte van Beek heeft al 2 keer meegedaan aan de winterspelen en wil graag naar Beijing 2022. Maar omdat ze geen deel uitmaakt van een commerciële ploeg en omdat er behoorlijk wat kosten komen kijken op weg naar de Spelen, is ze een crowdfunding gestart. En zometeen maakt ze al die kosten voor ons inzichtelijk. Eerst een mogelijke fractiefusie tussen PvdA en GroenLinks. Het idee dook gisteren van diverse kanten op. Een fractiefusie tussen PvdA en GroenLinks. Een volledige fusie is van de baan, maar nu lijken beide partijen bereid om als één onderhandelingsteam aan te schuiven aan de formatietafel zonder secondanten. Maar is zo'n samenwerking in de praktijk haalbaar? En hoe vaak komt dit eigenlijk voor? En daarom 5 vragen over de fractiefusie tussen PvdA en GroenLinks. En die vragen stellen we aan Jan-Willem Brouwer van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer van Peperstraten. Ik was verrast, u ook? Een beetje. Wel dat het als oplossing van de formatie gezien werd, deze mogelijkheid. De fusie niet. Oké, 5 vragen, daar gaan we. 1. Want wat is er nou precies aan de hand? Dat weten we nog steeds niet, volgens mij. Er zijn lange besprekingen tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid over samenwerking. Al veel langer, al wel 10, 15 jaar. Maar er is ook iets aan de hand dat die formatie niet loopt. En de VVD het vervelend vindt om met 2 linkse partijen te praten. En wil liever met 1 linkse partij praten. En gisteren kwam het ineens in het nieuws dat als je dan met 1 gefuseerde partij praat, dat het makkelijker is, stabieler zou zijn dan met 2 linkse partijen praten. Ja, maar dat het idee van buitenaf komt, is dat niet gek? Dat is mijn kant. Daar hebben ze vanuit de Partij van de Arbeid en GroenLinks natuurlijk meteen tamelijk kritisch op gereageerd. We doen niet wat Rutte wil als we fuseren niet. Het is natuurlijk ook idioot om te denken dat je tijdens een kabinetsformatie die al moeilijk loopt en ook nog een partijfusie tot stand gaat brengen. Dat is allemaal wat veel. Gaat allemaal wat snel. Ja, en dan toch natuurlijk de vraag. 2. Kan het staatsrechtelijk wel? Oh ja, want in de voorbespreking met uw redacteur kwamen wij erachter dat alle betrokken partijen de fusies voortgekomen zijn. Het fusies, de ChristenUnie 2001, de GroenLinks 90, het CDA in de jaren 70 gefuseerd, de drie christelijke partijen. De Partij van de Arbeid is een fusiepartij en je zou zelfs de VVD na de bevrijding als fusiepartij kunnen aanwijzen. Dus ja, het is heel goed mogelijk. En is het eventueel ook haalbaar? Dat bewijzen die partijen die we net genoemd hebben. En het feit dat Partij van de Arbeid en GroenLinks de afgelopen verkiezingen zo vreselijk veel verloren hebben en kennelijk niet meer in staat zijn om op eigen kracht grote partijen te worden, dat is volgens mij de geeft de aanzet tot hechtere besprekingen. Daar valt dan veel voor te zeggen. Drie. Ja, het is niet de eerste keer dat PvdA en GroenLinks praten over een samenwerking. Zijn er toevallig ook PvdA's vanavond? Ja! En SP'ers? Ja! Okay. Heel misschien ook GroenLinks'ers? Ja! En zijn er ook mensen vanavond die verandering willen? Ja! Ah, geweldig. Vrienden, wat goed om jullie hier vanavond te zien. En vanavond markeert het begin van een keerpunt. Ja, een bijeenkomst in 2020 van PvdA, GroenLinks en de SP, iets meer dan een jaar geleden. Was dit inderdaad het begin van een keerpunt? Nou, voor GroenLinks kennelijk wel. Die hebben zelfs de verkiezingen in maart met posters voor fusie, voor nauwe samenwerking op links gevonden. Maar volgens mij bij de Partij van de Arbeid hoopten ze toen nog dat ze uit dat verschrikkelijke dal waar ze in 2017 in beland waren, dat ze eruit zouden komen. En ik denk dat veranderd is sinds de verkiezingen. En ik denk dat misschien ook tijdens de formatie veranderd is. Jesse Klaas en Lilian Ploemen nader tot elkaar gekomen zijn. En ja, dat zoiets. Ja, want waarom liep het toen op niets uit? Waarschijnlijk de eenvoudige reden dat de Partij van de Arbeid hoopte dat ze het alleen konden redden. Ja, ja. En nu is het al, wat u zegt, helemaal anders. Dat is helemaal. Weet u nog dat document dat gefotografeerd werd van mevrouw Ollongren? Ja, na dat eerste formatiedocument waarop stond van andere functie elders. Positie, ja, ja. Van andere positie, daar stond ook op. Partij van de Arbeid en GroenLinks houden elkaar niet vast. Ja. Als dat klopte, dan zijn Ploemen en Klaver naar elkaar toe. Zijn die twee partijen dus inderdaad tijdens de formatie wat naar elkaar toe gegroeid. Ja. Ja. Ja, en als we dan even terugkijken in de geschiedenis. 4. U noemde net al wat voorbeelden. Hoe vaak is het eerder gebeurd? We hebben de ChristenUnie in 2000. In 90 is de GroenLinks tot stand gekomen. Het CDA is in de jaren 70 tot stand gekomen. Verliezende partijen die te klein werden en wilden besturen en macht uitoefenen en zijn gaan samenwerken. Dat ging niet makkelijk. Daarom is het ook zo merkwaardig dat je denkt dat je het tijdens een kabinetsformatie even er doorheen kunt jassen. Ja. Dat heeft tot grote scheuringen in al die partijen geleid en veel strubbelingen voordat er echt één partij was. Ja. Goed, we hebben natuurlijk ontzettend veel afsplitsingen gehad in de politiek. Fusies blijken toch wel een stukje lastiger, hè? Ik zou bijna zeggen, hoe kan het zo? Nou, als waar een wil is een weg en onder druk wordt alles vloeibaar. Maar inderdaad, we zijn de afgelopen 20 jaar zijn wij bekogeld met ruzies en afsplitsingen in heel veel partijen en in allemaal nieuwe partijen die ook meteen weer uit elkaar ploffen. Dus we zijn een beetje vergeten dat het ook mogelijk is om succesvolle fusies tot stand te brengen. Maar makkelijk gaat het niet. Het CDA in de jaren 70, dat was kantje boord. Ja. Ja, inderdaad, tot slot. 5. Welke poging tot fusie was eigenlijk al gedoemd te mislukken? Dat is de reden. Die kan ik niet vinden. Wij zijn op dit moment in Nijmegen op ons onderzoekscentrum bezig met de jaren 70. En wij voeren een debat over hoeverre het CDA gedoemd was om samen te gaan. En hoeverre dat tot zeker succesvol was. Ik ben geneigd om te zeggen dat ze af en toe langs de rand van de afgrond zijn gegaan. En het kantje boord af en toe was. Waar links protestanten. En de ARP, die helemaal niet in een conservatieve partij wilde. Die wilde veel liever met de Partij van de Arbeid. En die hebben behoorlijk de, hoe heet dat, de kont tegen de krip gegooid, mag ik dat zeggen? Op de, ja, de, dat is dat heeft veel voet in de aarde gehad. Lange tijd nog die bloedgroepen gehad. Maar uiteindelijk toch gelukt dus. Het is uiteindelijk gelukt, ja. En partij onder Lubbers is de CDA de grootste partij ooit geworden. Ja. Dus, goed, het zal in ieder geval nog wel even de gemoederen bezighouden. De fractiefusie tussen PvdA en GroenLinks. Dankjewel, Jan-Willem Brouwer van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Goedemiddag. Flashdance uit 1983, Michael Cimbello en Maniac. Het is 12 minuten voor 2:30. Tennisser Rafael Nadal stopt er voorlopig mee. Dit seizoen komt de Spanjaard niet meer in actie. Marcella Mesker, tenniscommentator bij de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft hij precies bekendgemaakt? Nou ja, wegens een slepende voetblessure. Dit speelt dus al een paar maanden. Is hij niet in staat om helemaal fit aan de start te verschijnen. Dus geen US Open. Maar nog erger, we zien hem in dit hele seizoen niet meer terug. Dus 2021 zit erop voor Rafael Nadal. Het is een oude voetblessure, zo vermeldde hij zelf op Instagram en de sociale media. Een voetblessure waar hij in 2005 al last van had. Nou, ik weet uit zijn biografie, prachtig boek, dat daar toen werd voorspeld door de doktoren. Die zeiden, nou, jij kan nooit een topsportcarrière meer met deze voet. Nou, we weten hoeveel Grand Slams hij daarna nog heeft gewonnen. Hij staat inmiddels op 20. Maar die voetblessure, daar is hij toen overheen gekomen. Aangepaste schoenen heeft hij laten maken door zijn sponsor. Helemaal afgelezen op zijn voet. En het ging goed. Maar nu is die blessure dus weer aan het terugkomen. Ja, en met zijn leeftijd, 35 ja. jaar, niet zo makkelijk om terug te komen. Ja, het is geen mooi tennisjaar wat dat betreft. Hè? Met Federer, waar we al een streep door zetten, nu Nadal. Ach jee, afscheid van een generatie misschien? Ja, absoluut. En ook Dominic Thiem, nog wel een paar jaar jonger, maar de Oostenrijker heeft ook afgezegd, zit met een polsblessure. Eerder in het jaar had hij motivatieproblemen. We hebben natuurlijk ook in de tennissport de mentale problematiek gezien. Hè. Denk maar aan Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Barty in het verleden, depressieve gevoelens. Dus kortom, ja, de tenniswereld staat wel een beetje op zijn kop. De grote drie, ja, dat is gewoon niet meer. Federer, Nadal zien we dit jaar niet meer terug. Team ook niet meer. Kansen voor de nieuwe generatie, dat kun je wel zeggen. Die jongens als Medvedev, Zverev, Olympisch kampioen natuurlijk, Tsitsipas, ja, die zijn jong, die zijn sterk. Die hebben nog geen slepende blessures. Dus daar liggen kansen. Maar daar gaat wel een hele hoop veranderen aan de top van het tennisplatform. Eén ding blijft echter wel gelijk. En dat is ja, toch de voorlopige dominantie van Novak Djokovic. Die natuurlijk dadelijk in New York voor ja, dat historische moment gaat. Dat hij 4 Grand Slam toernooien kan winnen in 1 jaar. Dus hij staat nog, ja, niet verrassend, bovenaan de lijst. Maar de rest van de top-tieners en de oude garde, daar gaat het dus eigenlijk helemaal niet goed mee. Voorlopig zetten we een streep door Nadal. Door ja, Nadal hopelijk niet definitief. Dankjewel, Marcella Mesker. Het is bijna weekend. Mooi moment om alvast vooruit te kijken naar wat we deze dagen aan hilarische, ontroerende, spannende series, films of podcasts kunnen bekijken en beluisteren. En dat doen we met Demi Viering in de Beeldbuis podcast. Duikt zij iedere maand in de film- en seriewereld op zoek naar de mooiste pareltjes om deze vervolgens met ons te delen. Demi, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Laten we eerst maar eens de bioscoop induiken. Zelf trouwens groot filmliefhebber? Zeker, ja. Ik ga vaak naar de bioscoop. De afgelopen nou ja, 1,5 jaar even niet, maar daarvoor regelmatig, ja. Jouw tip, Free Guy. Dit is de trailer. Is this what recreational drugs feel like? Guy, this world, it's a video game. And it's full of bad guys. I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker. We need you to be the good guy. En Demi, waarom moeten we deze film bekijken? Nou, allereerst natuurlijk vanwege de twee fantastische hoofdrolspelers. Ryan Reynolds speelt erin en Jodie Comer, die we ook al kennen van haar fantastische rol in Killing Eve. Zij zijn samen echt heel tof. Hij is ontzettend grappig en zij is in deze film heel badass. Dus dat is heel leuk om naar te kijken. En eigenlijk, de film is gewoon heel uniek. Het verhaal is heel uniek. Het gaat over dus dat hij erachter komt dat hij in een videogame zit. En dat hij had dat nooit door. Hij was eigenlijk een beetje een simpele figurant in die game. Daar komt hij dus achter. En eigenlijk wil hij wel gewoon de hoofdrol hebben als good guy. Dus dat gaat hij proberen te doen. En die hele gamewereld naar zijn hand zetten. Actie met een lachje? Ja, het is wel echt een komische actiefilm, ja. En Ryan Reynolds is lekker druk baasje op dit moment, hè? Zeker. Die, ja. Op dit moment is er nog eventjes een film van hem in de bioscoop. De Hitman's Wife's Bodyguard, dat is het tweede deel. Dus als je die wil zien, moet je nog snel zijn. Want hij is bijna uit de bioscoop. Dan vanaf maandag een nieuw seizoen van de NPO-serie Dertigers. Vooral on demand, een zeer populaire serie, hè? Ja, zeker. Het werd vorig jaar uitgezonden. Dat waren 4 weken lang. Elke dag werd het uitgezonden door de week, van maandag tot donderdag. En dat sloeg niet heel erg aan. Ze hadden niet echt hele hoge kijkcijfers. Maar toen gingen mensen terugkijken en hebben in 6 weken tijd meer dan 5 miljoen mensen het gestreamd. Dus toen was het opeens mega populair en konden ze een tweede seizoen maken. En maandag begint dat seizoen. En waar gaat die serie over? Het is een groep van 8 vrienden bij elkaar. Allemaal in de 30, zoals de titel wel verraadt. En ze beleven eigenlijk allerlei ja, simpele, maar ook wel heftige dingen die de meeste dertigers en eindtwintigers ook meemaken. Zo heb je een stel die Ja, zij zijn al heel lang bij elkaar. Hun huwelijk is niet meer fantastisch. Hij kijkt nogal veel naar andere vrouwen. Flirt een beetje veel. Gaat misschien een beetje hier en daar vreemd. Nou, je hebt een stel die een kindje verwacht, waarvan zij niet zeker weet of dat wel van haar vriend is. Je hebt de eeuwige single die erin zit. Zo is er voor iedereen wel iets herkenbaars. Maar voor mij een eeuwigheid geleden. Voor jou een beetje herkenbaar? Nou ja, ik heb niet zo'n vriendengroep zo hecht bij elkaar. Maar ik herken wel zeker een beetje zo die personages. Dat je hebt altijd wel een vriend of vriendin die al gewoon 100 jaar single is en dat het nooit een beetje lukt en veel gaat feesten en zo. Dus dat herken ik wel, ja. Zoals Bart en Lot, het getrouwde stel met twee kinderen. Nee, zegt je niets? Kamer 606? Je hebt in mijn telefoon zitten neuzen, ja, echt. Het gaat wel echt ver, hè, Lot? Oh, dat gaat ver? Oké, ik snap dat het zo lijkt, maar er is echt niks gebeurd. En het afgelopen seizoen had een hele goede cliffhanger. Wat was dat? Ja, er waren een beetje wat verhaallijnen wel opgelost. Maar er begon ook wel iets nieuws. Want je had dus de eeuwige vrijgezel. Die toch wel een beetje een oogje begon te krijgen op een van haar beste vrienden. Ook uit die vriendengroep. En zij eindigen eigenlijk samen in de lift, zoenend. De deuren gaan dicht en de serie was klaar. Dus hopelijk gaan we hier wel mee verder in het volgende seizoen. Ja, het is een remake van een Belgische serie, Dertigers. Niet toevallig al gespiekt wat daar allemaal nee, te nee, zien nee, is. Nee, dat wil ik echt niet. Ik wil het eigenlijk wel, want ik wil wel weten wat er gebeurt. Maar het zou gewoon zonde zijn. En het is elke dag te zien. Dus ik ga gewoon eventjes afwachten en dan in één keer van alles kijken. Ja, het is een vol seizoen ook nog wat betreft het laatste weekend van het Grachtenfestival in Amsterdam. Vol programma. Wat is daar zoal te zien? Echt van alles. Het is voor mij in ieder geval een beetje een soort van het begin van het nieuwe muziek- en theaterseizoen. Dus 10 dagen lang kan je eigenlijk in heel Amsterdam in verschillende soorten theater allerlei klassieke muziekstukken zien. Jazzmuziek, muziek uit andere culturen. Er komen eigenlijk vanaf over de hele wereld komen er allerlei muzici naar Nederland. En vooral ook heel veel jonge mensen. Wat ik ook zelf echt heel tof vind, dat die de kans krijgen om dat te doen. En overal is gewoon muziek in de hele stad. En dat is zo tof. En één voorstelling wil je er even uitlichten, het Edson Ensemble. En waarom deze voorstelling? Ja, het is dus een groep jongeren die samen met een groep volwassenen deze voorstelling aan het maken is. En dat spelen ze voor best wel een klein gezelschap. En ik vind het vooral gewoon heel bijzonder dat zulke jonge talenten van echt overal vandaan die kans krijgen om dit helemaal te gaan doen en dit gewoon te mogen spelen. Ja, dat is zo tof. Ja, goed, allemaal te bewonderen in het Grachtenfestival dus in Amsterdam. Dankjewel, Demi. En volgend weekend start het culturele seizoen met de Uitmarkt. Komende week elke dag een voorproefje van de Uitmarkt in Blok en Twan. Oh, hot summer. It's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-dee-dee. Hot summer. As long as you're my company. See the people gathered all around, dancing to a futuristic sound. Some of them are teachers, some are clowns. All deserve a hug and a pound. 'Cause it's gonna be hot. to see you shake your head now. Hot summer. Hey, hey, hey. Everybody's got a favorite friend. They got your back no matter what till the end. Ain't got no breaks, but got a whole lot of them. Every broken heart can mend. You better believe it. Think it's gonna be hot summer, hot summer, hot summer, hot summer, hot summer, hot summer. Blijft vreemd om het te kunnen zeggen, maar ja, het is wel zo. De nieuwe single van Prince, Hot Summer. NPO Radio 1. Straks Lotte van Beek, ze wil graag naar de winterspelen volgend jaar, maar kan het financieel niet ophoesten door open te zijn over al haar kosten. Hoopt ze via een crowdfunding genoeg geld bij elkaar te krijgen om alsnog te kunnen gaan. En over een uur is er weer een sprekenuur met huisarts Toosje Valkenburg. Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zegt dat ze hoopt dat de Amerikanen nog even in Afghanistan blijven om de luchthaven van Kabul te bewaken. Zo kunnen de evacuaties zoveel mogelijk doorgaan. Kaag zegt dat er in Afghanistan nog ruim 700 Nederlanders zitten. En uit Afghanistan komen steeds meer berichten van geweld door de Taliban. Die beloofden na de machtsovername burgers met rust te laten, maar er zijn verschillende meldingen van vergeldingsacties en ander geweld. Zo is een Duitse man op weg naar het vliegveld van Kabul neergeschoten. Hij is niet in levensgevaar. Mensen die al een keer besmet zijn geweest met het coronavirus krijgen vaker last van bijwerkingen na de eerste vaccinatie dan mensen die nog nooit corona hebben gehad. Dat blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Dit gebeurt bij alle vaccins, maar de hoeveelheid klachten verschilt per vaccin. En banken mogen gegevens over fraudeurs met elkaar gaan uitwisselen. De autoriteit persoonsgegevens vermint er wel strenge voorwaarden aan. Zo moet een klant weten dat hij in een register komt te staan en moet hij bezwaar kunnen maken. Dankjewel, Katrien. We gaan naar de verkeerssituatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Het is vrij druk op de weg, vooral door recreatieverkeer. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen echt op. De A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar staat bij Kornwerderzand 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De andere kant op richting Noord-Holland bij Den Oever. 2 kilometer met daar een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Wordt ook gewerkt aan de A9, Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen. Vooral richting Amstelveen staat nu file met 3 kwartier vertraging. Bij Arnhem zien we drukte op de A50 vanuit Os. Tussen Heteren en knooppunt Waterberg 13 kilometer langzaamaan. Met daar een half uur extra reistijd. Op NPO Radio 1. De Olympische Zomerspelen van Tokio zijn nog maar net klaar. Maar er is geen tijd te verliezen. Want de Winterspelen van Beijing 2022 zijn alweer over minder dan 6 maanden. Wie daar stiekem hoopt bij te zijn is schaatster Lotte van Beek. Ze heeft dan al heel wat medailles op haar naam staan. Ze heeft zelfs al 2 keer deelgenomen aan de winterspelen. Maar in 2020 moest zij op de top van haar carrière het seizoen voortijdig beëindigen door longproblemen. Daarnaast verloor ze ook nog eens haar contract bij een commerciële ploeg, waardoor Beijing ook financieel een onmogelijke opdracht lijkt te worden. Maar Lotte van Beek geeft niet op. Lotte, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens even checken, hoe gaat het nu met je? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ik ben weer thuis. Ik ben net 3 weken op hoogte geweest, hoogtestage. En ja, we staan er goed voor. Het draait tot nu toe een goede zomer en we hebben er zin in. Ja, maar je maakt op dit moment geen deel uit van een commerciële ploeg, zei ik al. Hoe moeilijk is het voor een schaatser om je aan te sluiten bij een ploeg? Er zijn natuurlijk best wel wat teams. Maar je moet je wel laten zien en je moet je bewijzen tijdens de wedstrijden. En doordat ik de afgelopen seizoenen best wel wat blessureleed heb gehad, heb ik dat niet kunnen laten zien. Dan wordt een aansluiten bij een team heel erg moeilijk. En zodoende ben ik heel erg blij dat ik bij het gewest wel een plek heb. Waardoor ik wel gewoon op die helft kan trainen. zet zij even wat andere uren. Maar je hebt wel de trainingsfaciliteiten. En Tialf is natuurlijk de ijsbaan van Nederland, waar je het liefste ook je trainingen wel van hoge kwaliteit kunnen zijn. En ik heb gelukkig bij het gewest een trainer waar ik veel vertrouwen in heb. En samen hebben we zijn we bezig de route naar Beijing te schrijven. Ja, de droom is inderdaad Beijing 2022. En je hebt natuurlijk al ervaring op de Spelen, want je deed mee in 2014 en 2018. Lotte van Beek wint de 1000 meter tijdens het Olympisch kwalificatietrooi en is de eerste Nederlandse vrouw die zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Gaat Lotte van Beek naar het brons, naar de 1.56.4 of wordt het Leenstra? Hier staat 1.54.54. Het brons dus voor Van Beek. Het beste hoefde niet boven te worden gebracht. Toch komt er weer 2.58.05 uit. Het derde Olympisch record dat Nederland hier bij elkaar schaast in 2 dagen. 2 keer goud voor de Nederlandse achtervolgingsploegen. Ja, goud in 2014 op de winterspelen in Sochi met de ploegachtervolging en brons op de 1500 meter. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik moet zeggen, nu je dat terug hoort, dat is van, het is ergens wel heel lang geleden. Maar als je dat dan hoort, dan voelt het eigenlijk alweer als gisteren. Dat waren mijn eerste spelen. Ik was 22. En sowieso in Sochi hebben we natuurlijk heel veel medailles gehaald met het schaatsen. En ik denk die hele sfeer was toen ook in de ploeg van alles lukt, alles gaat. En ja, dat was wel echt uniek en een hele mooie herinnering heb ik daaraan. Waarom wil je zo graag naar de winterspelen in 2022? Als schaatser hebben we toch gezegd van 1 keer in die 4 jaar is onze belangrijke wedstrijd. En dat zijn die Olympische Spelen. En dat binnen onze sport is dat gewoon. De wereldtitels zijn mooi. Je kan wereldkoers rijden, alles. Maar het draait uiteindelijk om die Olympische Spelen. En het maakt het ook eigenlijk heel erg mooi overzichtelijk. Want je hebt in 4 jaar tijd moet je naar dat ene moment toe werken. En als je alles op een rijtje zet, ook prijzen halen. Ja, ik wil zeggen, als je alles op een rijtje zet, ook fysiek en zo, dan is 2022 voor jou gewoon goed haalbaar. En je kunt dat echt iets neerzetten qua prestatie. Ja, nou, dat is een beetje een onderlinge grap dat we ook wel zeggen. Maar als ik kijk naar mijn verleden, is het 2010 was een heel goed jaar. 2014 was een heel goed jaar. En 2018 was een heel goed jaar. Dus als we dat gewoon lekker doortrekken, wordt 2022 weer een fantastisch jaar. En dat zijn van die kleine dingetjes die wel meewerken dat je ergens toch een extra stukje vertrouwen vandaan haalt. En dat je misschien net een stukje extra van motivatie. Er zit gewoon iets waardoor je meer kan in dat jaar. En dat maakt het ook dat ik heel erg heb van 2022, daar ga ik voor. Ja. En dan komen we een beetje uit waarom we jou zo graag willen spreken. Wat komt er allemaal kijken bij die voorbereiding op Beijing? Wat er onder andere bij komt kijken is, omdat je niet in een commercieel team zit, moet je best wel veel dingen zelf financieren. Bijvoorbeeld, je hebt bij een commercieel team krijg je salaris. En wij moeten eigenlijk het gewest betalen om te kunnen trainen. En dat gaat dan naar trainingsuren, trainers. We hebben gelukkig wel wat sponsoren die wat kosten dekken, maar uiteindelijk heb je nog wel een eigen bijdrage. Dus dat is vooral een grote kostenpost. Daarnaast, wat ik zei, ik ben net op hoogtestage geweest. Dat zijn wel de grootste kostenposten voor mij is een kamp. De reden dat ik dat doe is, sowieso aan zich, kijk, er is een reden waarom Annemiek van Vleuten en Wout van Aert en al die wielrenners altijd maar naar hoogte gaan, of in dit geval Livigno zelfs, is dat het een ideale trainingsomstandigheid is en dat je op hoogte goed kan trainen. Maar voor mij geldt het nog eens extra vanwege die, ik heb de afgelopen 2 jaar veel blessures gehad, veel problemen met mijn longen. En mijn astma is een allergie gebaseerde astma. Het wordt een beetje technisch nu, maar op hoogte heb ik geen last van die astma. Dus als ik daar ben, voel ik me zoveel fitter. Vandaar dat ik eigenlijk regelmatig naar hoogte moet. Dan kan ik vervolgens wel weer een tijdje ermee vooruit. Maar dan mijn lichaam reageert daar heel erg goed op. Vandaar dat we dat nu heel mooi in hebben gezet van om regelmatig naar hoogte te gaan. Het liefst heb jij dus eigenlijk wedstrijden kort na die hoogtestage. Heel kort ook weer niet. Je moet even wel weer bijkomen. Maar het liefst ben ik eigenlijk alleen maar op hoogte. Maar dat is in Nederland een beetje lastig. Ja. En onze wedstrijden zijn natuurlijk niet allemaal op hoogte. Hopelijk de World Cups dit jaar in Calgary Salt Lake wel. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. In ieder geval voor nu hebben we het zo ingepland. Dus door dit op die manier te doen. Maar daar zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan. En zeker als je alles zelf moet financieren. Nu heb ik vorig jaar heel veel zelf betaald. Ik heb gelukkig de luxe gehad dat ik wel wat verdiend heb met schaatsen. Alleen, je ziet wel na een jaar zelf alles ophoesten dat het heel snel gaat met je spaargeld. Ja. Maar noem eens wat bedragen op die daarop staan, op dat kostenplaatje, wat jij ook op je site hebt gezet. Dat is €2500 voor de eigen bijdrage. We hebben de hoogtestages een beetje weggeschreven als €5000. Vervoer is natuurlijk ook een dure. Daar hebben we ook voor €5000 weggeschreven. Ja, het zijn een beetje om erbij kostenplaten. Maar wat bijvoorbeeld ook iets is wat klein lijkt, maar uiteindelijk heel erg gaat opbouwen, is dat je elke keer als wij ergens in het buitenland trainen, je eigen ijsuren moet betalen. Dat is misschien €10-15 per keer. Maar dat blijft wel opstapelen. Want je traint natuurlijk 2 keer per dag. En schaatsen slijpen? Schaatsen slijpen is natuurlijk. Materiaal is een hele grote kostenpost. Want we schaatsen dan, maar we fietsen ook. We skileren. We shorttrekken. Hardlopen. Sprongtraining. Daar heb je allemaal ander materiaal voor nodig. En dat blijft wel opstapelen, zeg maar. Maar bij salaris staat een streepje. Dus je betaalt eigenlijk jezelf geen salaris uit. Waar leef je van? Mijn spaargeld. En vandaar dus zijn we de crowdfundactie, de Club van 100, begonnen. En heb ik nog een schouderlogo op mijn pak die we proberen te verkopen. Ja. En dat is dan hopelijk voor dit jaar genoeg om vooral het OKT in eind december te halen. Ja. Dat is de belangrijkste. Realiseren mensen zich te weinig wat sport kost? Ik denk dat er vooral heel veel wordt gepraat over van die sporters die verdienen dit of dat. Maar ik denk dat mensen vaak niet zien van waar inderdaad allemaal de kost ook naartoe gaat. En dat topsport niet alleen, dat het ook veel geld kost voor de faciliteiten en wat we doen. Veel uren werken natuurlijk ook. Ik denk in die zin dat waarom ik dat ook erbij gezegd heb, van je vraagt mensen om geld. Dan vind ik het wel zo netjes om te zeggen, waar gaat dat geld dan naartoe? En waarvoor gebruik je het en wat doe je ermee? Hoe reageren andere schaatsers op jouw openheid? Allemaal wel positief eigenlijk. Ik heb eigenlijk wel heel veel die zeiden van, hey Lot, goed zo dat je er. Weet je, het is wel een stap natuurlijk dat je aangeeft van, jongens, ik heb hulp nodig. Ik ga deze Club van 100, ik ga deze crowdfundactie beginnen. Ik ga mijn sociale kanalen daarvoor gebruiken. En ik heb eigenlijk vooral heel veel positieve reacties gehad van, hey, goed zo, gebruiken en hopelijk lukt het je. En je hebt een doel en daar werk je heel hard voor. En dan zijn alle randvoorwaarden zijn dingen waar je niet mee bezig wil zijn. En dat dit stukje, dat komt er nu natuurlijk bij. En ik ben heel blij dat ik wel mensen heb die me daar ook bij helpen. Maar het liefst ben je met als sporter ben je het liefst maar op één ding gefocust en dat zijn je trainingen. Ja. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als dit lukt. En dan heb je weer een zorg minder. En dan kan je meer focus op je trainingen. Waar staat de teller nu op wat betreft de crowdfunding? Het begin is er, laat ik het zo zeggen. We staan nu op €3500. Dus dat is al echt al een heel mooi bedrag. Dus ik ben iedereen al heel dankbaar die tot nu toe gedoneerd heeft. Maar ik hoop wel met dit soort dingen. En ik ben heel blij dat jullie me wat dat betreft in de uitzending uitnodigen. Toch nog wat bekendheid te krijgen. En hopelijk wat mensen te vinden die ook graag willen doneren. Ja. Had je overigens iets meer verwacht? Misschien van de Schaatsbond of vanuit de NOC-NSF? Ik heb door de jaren heen wel een status gehad, bijvoorbeeld van NOC-NSF. Maar daar zijn de regels gewoon heel hard. Als jij niet op het WK staat, dan heb je geen A-status. Dan komt alles te vervallen. Dus ik heb dat bijvoorbeeld bij de Spelen wel gehad. Alleen dan zit je vaak in een commercieel team. En dan is alles goed geregeld. En je ziet vaak dat juist op de momenten dat je het echt nodig hebt, hoe dan ook wat. Nou, op het moment dat je niet presteert, dan heb je vaak dat je niet in aanmerking komt voor een team. Of dan kom je ook niet in aanmerking voor NOC-NSF en voor de KNSB. Het is een hele harde wereld. En zo werkt het helaas. Maar dat voelt soms wel een beetje krom. Ja. Dankjewel, Lotte. En heel veel succes met de crowdfunding op weg naar Beijing 2022. En ik zal Micha Blok, onze grootvriendin, ook even aansporen om wat te doneren. Dankjewel. Super, dankjewel. Dit is Tot 4 uur. Thank you. Joe Cocker uit de jaren 80 en Civilized Man. Blok en Twan. Consumentennieuws. Particuliere autorijders kunnen flink besparen op een autopremie. Nu we door corona meer zijn gaan thuiswerken, maken we veel minder kilometers. Het aanpassen van de kilometrage op de polis kan veel premie schelen, blijkt uit onderzoek van Moneyview. Jos Kruisman van Moneyview, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Twan. Hoeveel kan dat per jaar schelen? Afhankelijk van de situatie hebben wij berekend dat in het extreemste geval, dan moet je wel uitgaan dat we echt miljoenen berekeningen gedaan hebben, je ongeveer tot 85% kan besparen. Dat is behoorlijk wat. En dan hebben we het echt over het extreme geval, hoor. Maar stel dat je het hebt over een besparing van 30%, dan is het ook al behoorlijk wat. Ja. Moet je daarvoor zelf actie ondernemen of komen verzekeringsmaatschappijen met aanbiedingen? Nou, als je het hebt over het kilometrage, denk ik dat je het zelf in aanmerking moet komen. Het onderzoek dat wij gedaan hebben, is dat... vanuitgaand dat afgelopen jaar, zeker met het vele thuiswerken en ook rekening houdend met dat we straks wat meer blijven thuiswerken ten opzichte van de pre-coronaperiode, dat we minder gaan rijden, minder kilometers, we gaan vaker thuiswerken. Daar rekening mee houdend, komen we dan wel tot de conclusie dat als jij inderdaad je kilometrage verlaagt bij je verzekeraar, dat je veel kan besparen. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat een verzekeraar niet weet, of je meer gaat thuiswerken of niet. Dus dan is de conclusie zelf in actie komen. Ja. Ja, de kilometrage, het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Hanteren alle verzekeraars dat als premiefactor? Nee, het mooie dat verzekeraars kunnen doen, we hebben denk ik een 40, 50-tal autoverzekeraars in Nederland, is dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze hun premies ophouden. Dat doen ze op basis van een aantal factoren, waaronder kilometrage, andere dingen die met auto te maken hebben, maar ook je woonplaats. Maar ze hoeven niet van al die verschillende factoren gebruik te maken. Ja. Dus in dit geval denk ik dat een 8 op de 10 verzekeraars hier wel van gebruik van maken. Ja. En maakt het dan nog uit wat voor auto je hebt? In principe niet. Maar rekening houden met dat een duurdere of een grotere, zwaardere auto ook een hogere verzekeringspremie meebrengt, zal de netto-besparing groter zijn bij een zwaardere auto. Ja. Ik heb begrepen dat er behoorlijk wat factoren meespelen bij het bepalen van de premies, tot zelfs de kleur aan toe. Ja, nou de kleur is misschien wel de mooiste van allemaal. Op dit moment is dat niet meer, maar tot een jaar of 3-4 geleden was dat ook nog van invloed. Even uit mijn hoofd, en het kan best zijn dat ik het niet helemaal meer juist heb, maar betaalde je soms bij bepaalde verzekeraars tot 20% meer als je een zwarte auto had ten opzichte van de witte auto. Ja, omdat die gewoon minder opviel. Ja, en wat nog meer? Leeftijd, aantal deuren van een auto? Ja, het zijn een aantal dingen. Je hebt een aantal persoonsgegevens, een aantal autogegevens. Bij de autogegevens kan je denken aan gewicht, aan merktype, model. Ook wat voor carrosserievorm je hebt. Of je dan in een stationwagon rijdt of in een kleine hatchback. Ook het aantal deuren inderdaad. En bij de persoonsgegevens heb je het dan over je leeftijd. Nou, dat snappen allemaal wel, schadevrij jaren. Ook je woonplaats. En dat gaat zelfs zover dat huisnummer van toepassing kan zijn bij de bepaling van de premie. Ja, ja, en groot verschil natuurlijk of iemand in de Randstad woont of in de provincie. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Je ziet heel duidelijk bij alle verzekeringen dat in Groningen, Drenthe, Zeeland het toch een stuk goedkoper is dan midden in de Randstad. Ja. Nou hoor je ook regelmatig reclamespotjes voorbij komen, hè, met verlaag nu je autopremie. Maar in de praktijk ga je ook echt naar beneden? Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar ik denk dat het vergelijken zeker loont. Ja. En dan toch wel een vraag die veel Nederlanders zich stellen. Stel nou, je hebt je autoverzekering voor een jaar vooruit betaald. Wat dan? Nou, mijn idee zal dat geen enkel probleem moeten zijn. Overstappen bij die eigen verzekering naar iets andere kilometrage, dat zal geen issue zijn. Het overstappen naar een andere verzekering in principe ook niet. Ervan uitgaande dat je de verzekering per direct kan opzeggen. Ja. En per direct kan ook misschien met een max van een maand zijn. Maar als jij al een verzekering hebt lopen die langer dan een jaar loopt op dit moment, dan heb je maximaal een maand opzegtermijn. Heb je het voor een jaar vooruit betaald, dan zal de verzekeraar je de komende 11 of 12 maanden die je het goed hebt, gewoon terugbetalen. Ja. De overstap regelen wij. Je hoort het vaak terugkomen. Ja. Dankjewel. Mooi, ja. Ja, Jos Kuisman was dat van Moneyview. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. Thank you.

Een Noorse organisatie die de VN adviseert waarschuwde al voor vergeldingsacties van de Taliban. Vooral Afghaanse oud-militairen, politieagenten en medewerkers van inlichtingendiensten zouden gevaar lopen. En demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zegt dat ze hoopt dat de Amerikanen nog even in Afghanistan blijven om de luchthaven van Kabul te bewaken. Zo kunnen de evacuaties zoveel mogelijk doorgaan. Kaag zegt dat er in Afghanistan nog ruim 700 Nederlanders zitten nu. Onder hen zijn veel mensen die daar kort geleden op familiebezoek waren gegaan. De politie denkt dat de brand vannacht in een flat in Amsterdam-West is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met de regenboogvlaggen die aan de flat hangen. Er wonen vooral studenten en er is een hostel gevestigd. Volgens een bewoner zijn er al eerder incidenten geweest. Ja, dat er weken geleden al swastika's werden getekend op mensen hun deur 's nachts. En dat er regenboogvlaggen allemaal zijn opgehangen rond de Gay Pride. Die werden toen uitgedeeld ook voor iedereen om samen een mooie boodschap uit te zenden, zeg maar, naar de gemeenschap. En sommige werden dan 's nachts verbrand. En dan vonden mensen verbrande vlag of weggescheurde vlag. In de ochtend vroeg vonden ze die. Uit voorzorg is vanochtend de hele flat ontruimd. Een gezin moest naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Twee Groningers van in de 30 zijn opgepakt op verdenking van poging tot moord op journalist Willem Groeneveld. Ze zouden gisteren bij hem een brandbom naar binnen hebben gegooid. De politie kon ze vrij gemakkelijk opsporen omdat de twee waren vastgelegd op bewakingscamera's. Groeneveld raakte niet gewond. Een man van 35 heeft een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen voor een ongeluk met een speedboot bij Zoutelande in Zeeland. Daarbij kwam een meisje van 15 om het leven. De man moet de familie van het meisje €20.000 smartengeld betalen. En de Duitse bondskanselier Merkel heeft in Moskou vandaag met president Poetin gesproken over de situatie in Afghanistan. Maar ook de relatie tussen de twee landen, die de laatste tijd stroef verloopt, kwam ter tafel. Het is de laatste keer dat Merkel als bondskanselier Moskou bezoekt. Mensen die al een keer besmet zijn geweest met het coronavirus krijgen vaker last van bijwerkingen na de eerste vaccinatie. Het blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Het gebeurt bij alle vaccins, maar de hoeveelheid klachten verschilt per vaccin. Bij het Pfizer-vaccin melden ruim 2 keer zoveel mensen bijwerkingen als ze al corona hebben gehad. Bij andere vaccins is het percentage nog hoger. Het gaat om de bekende bijwerkingen als hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid. Rafael Nadal komt dit seizoen niet meer in actie. De Spaanse tennisser is tot de conclusie gekomen dat hij meer tijd nodig heeft om een oplossing te vinden voor zijn voetblessure, waar hij al sinds 2005 mee kampt, vertelt commentator Marcelle Misker. Die voetblessure, daar is hij toen overheen gekomen. Aangepaste schoenen heeft hij laten maken door zijn sponsor. Helemaal afgelezen op zijn voet. En het ging goed. Maar nu is die blessure dus weer aan het terugkomen. Ja, en met zijn leeftijd, 35 jaar, niet zo makkelijk om terug te komen. Begin augustus stond Nadal nog wel op het hardcourt toernooi in Washington. Maar hij had ook daar weer last van zijn voet en haalde daardoor niet eens de tweede ronde. Het weer nog tot besluit. Vanmiddag is er een mix van wolkenvelden en zon en het is een graad of 21. Morgen begint op de meeste plaatsen vrij grijs. Maar daarna breekt de zon goed door en dan wordt het ook een paar graden warmer. Dankjewel, Katrien. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerste verkeerssituatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, het is wat drukker op de weg, vooral door recreatieverkeer. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De meest opvallende staan op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht, bij knooppunt Empel. Daar zien we een half uur vertraging. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar stond de ketelbrug een tijdje open. Daar staat file vanaf Lelystad Noord met 3 kwartier op onthoud. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaken in beide richtingen file bij knooppunt Velsen, gemiddeld een half uur. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Ochten en Tiel 7 kilometer stil met 3 kwartier oponthoud. En het is erg druk op de A50 van Os naar Apeldoorn, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Waterberg, 12 kilometer langzaam rijden, met daar 20 minuten extra reistijd. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avec Boxspring. Ga naar avecbedden.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Zeven Heuvelen zijn wereldberoemd onder vierdaagse lopers, maar ook een hotspot voor natuurminnaars. IJstijden en Romeinen vormden het landschap. Met de havik en de Spaanse ruiter gaat het goed. En de das woont er in een burcht van 2000 jaar oud. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag, in veel studentensteden is het weer tijd voor de introductiedagen. En voor studentenvereniging Veritas in Utrecht is dit een mooi moment om een campagne te starten tegen seksueel geweld. Uit een rapport van Amnesty International blijkt namelijk dat 11% van de vrouwen en 1% van de mannen in de studententijd is verkracht. Straks meer hierover in Blok en Twan. En morgen viert New York City het einde van de lockdown. Dat gebeurt met een groot popconcert, We Love New York City, de Homecoming Concert in Central Park. Maar komt dat concert niet veel te vroeg? We vragen het zometeen aan correspondent Carlijn van Houwelingen in New York. Tot 4 uur is dit... Cabaretier, zangeres, actrice, componist en opperfeminist. Niet alleen bij de slimste mens stijgt Lisa Loep boven zichzelf uit. Nog even, en ze mag met haar voorstelling Extase weer de plank op. Eerder het jaar sleept dus ook nog een nominatie voor de Annie M. G. Schmidprijs in de wacht. Het gaat dus goed, Lisa? Ja, dat klinkt wel lekker zo, als je het zo opnoemt. Voelt dat inderdaad ook zo? De slimste mens is sowieso een enorm avontuur. En je weet niet wat je overkomt. En mijn voorstelling, ja, het is gewoon bizar. Ik heb sinds december niet meer op het podium gestaan. Dat is wel wat ik het liefste doe. Dus ik kan niet wachten om weer te mogen. Warm gedraaid al wel? Wel warm gedraaid, ook wel vorig jaar al begonnen met spelen, maar dus inmiddels al bijna een jaar niet meer. Dus we zijn heel goed aan het repeteren. Cabaretier, zangeres, actrice, componist, zei ik. Hoe noem jij jezelf? Ja, cabaretier, eigenlijk valt alles daar wel onder. Dat is ook de reden dat ik het gekozen heb als vak. Ik ben ooit begonnen als jazzzangeres op het conservatorium. En toen daarna toneelschoolmaster gedaan. Maar ik verveel me nogal snel, dus ik heb gewoon cabaretier, dan kan ik eigenlijk alles doen wat ik wil. Het kan bijna niet naar jouw sprankelende optreden in De Slimste Mens. Maar toch nog even, voor wie jou niet kent, wie is Lisa Loep? Ik ben Lisa Loep. Ik ben dus cabaretier. Ik maak techno-cabaret. Dat is dus cabaret met elektronische muziek. Dus ik wilde heel graag theater over nu maken. En daar hoort ook de muziek van nu bij. En ik sta dus vanaf september in het theater met Extase. En dat is een voorstelling over de moed om je angsten te overwinnen. Want ik heb zelf een angststoornis, maar ik kom uit een hele dappere familie. En die twee gegevens, daar heb ik de voorstelling over gemaakt. Ja, maar die angststoornis, hè? Je schrijft er zelfs over. Alleen al je bed uitkomen is een heldendaad. Je tanden poetsen voelt alsof je een berg moet beklimmen. Het zijn wel behoorlijke neerslachtige periodes die je hebt gekend. Zeker. En het is ook iets wat ik bij mezelf in eerste instantie niet herkende. Althans, ik wist niet wat er met me aan de hand was. En toen heb ik gelukkig hele goede hulp gehad. Ben ik erachter gekomen dat het een angststoornis is. En heb ik begeleiding en medicatie. Maar het is iets waar niet veel over gesproken wordt. Mentale problemen. Dus dat is ook wel een van mijn missies. Om het open te breken, dat gesprek. En om er op die manier aandacht voor te vragen. En die aanwezigheid, af en toe zelfs die grote mond in De Slimste Mens. Hoe verhoudt hij zich dan tot zo'n angststoornis? Nou, ik ben dus bang voor dingen die niet realistisch zijn. Dus ik vind het niet eng om bij de slimste mensen te zitten. Maar bijvoorbeeld iemand opbellen vind ik doodeng. En dan ga ik helemaal shaken. Of ik ben bang dat mijn arm zomaar uit de kom schiet. Terwijl er niks aan de hand is. Dus ik kan er zo bang voor zijn dat ik er 's nachts wakker van schrik. Dus dat is ook een beetje het ding met angst. En zeker een angststoornis. Het is juist niet realistisch. En je zingt er ook over. Ik bekijk mezelf met maar één oog in de spiegel. De ander laat ik blind. Er hangt toch een sluier voor. Wat beschrijf je hier? Ja, dit is een lied wat gaat over eigenlijk een dag waarop ik dus helemaal gevangen word gehouden door mijn angststoornis. En wat jij zelf al zei, ja, dus uit bed komen is dan je grootste heldendaad. Je armen zijn te zwaar om je haar te kunnen wassen. En het refrein is dan, er komt zoveel wereld binnen dat ik niet weet waar ik moet beginnen. En dit nummer, Mijn Odyssee, ja. Daarvoor werd je genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. Hoe belangrijk is zo'n nominatie? Nou, het is heel erg bijzonder. Dit is mijn meest persoonlijke nummer wat ik ooit gemaakt heb. En dat het dus voor anderen ook iets betekent. En zeker zo'n vakjury die gewoon zelf allemaal super gevestigd zijn, dat die dan jou als jong talent erkennen op die manier. Dat is ja, heel erg mooi. Twee nominaties. Ja. Er eentje inkoppen. Ja, dat is nog niet helemaal gelukt. Nee, dat is wel pijnlijk. Ja. Misschien iets vrolijker schrijven volgende keer. En je noemt jezelf ook opperfeminist. Ja. Moet ik bang worden? Nou, nee. Als jij gelooft in gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen niet. Maar en anders moeten we even een goed gesprek hebben. Ja, maar die heb je in alle soorten en maten. Waar plaats jij jezelf? Nou ja, wat ik dus zeg, ik geloof in gelijkheid tussen man en vrouw en ook alles wat daar binnen en daarbuiten valt. En helaas is onze samenleving daar nog niet. En ik denk in die zin dat de strijd nog zeker niet gestreden is. Ook als je ziet, ik doe dan nu mee aan de slimste. En hoeveel reacties er komen op, je bent wel erg slim voor een blondje. Of dat soort dingen. Denk ik, nou, we hebben nog wel een lange weg te gaan. Ja, daar moeten we het nog eens over hebben. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook al snel over het vrouwelijke uiterlijk. En daar had jij dit over te zeggen in De Slimste Mens. Nou, zoals jullie misschien al eens opgevallen, ik heb nooit een beugel gehad. Daar vinden mensen altijd heel veel van, dat ik scheve tanden heb. Ik had er geen zin in. Maar ik krijg daar dus altijd heel veel haat op internet, dat ik een paardenbek heb. Of, meen je dat nou? Of berichten op Instagram van, ja, wil je een beugel? We kunnen je wel sponsoren en dat soort dingen. Terwijl dit is tanden positivity, noem ik het zelf. Body positivity, hè? Daar komt het vandaan. Ja, dus je hebt body positivity, maar je hebt ook tanden positivity. Ja, ik vond het echt volstrekte onzin om een beugel te nemen als tiener, maar ik ben ongeveer de enige in het westen van de wereld die dat niet heeft gehad. Ja, Philip Freers die stappen er zijn overheen, maar wat bedoel je hiermee? Nou ja, het is eigenlijk was mijn eerste verzetsdaad tegen het patriarchaat, dat ik als tiener, ja, ik heb dus inderdaad een scheef gebit. Het is jammer dat het radio is, maar google het maar, zou ik zeggen. En ik had gewoon geen zin om een beugel te nemen, dus dat heb ik niet gedaan. Dit hoort gewoon bij mij. Maar het is dus iets waar mensen best wel van aangaan. Dus dat ze me toch hun mening daarover willen geven. Voornamelijk mannen. Ja, voornamelijk mannen. Dat vrouwen onderling ook nog wel eens wat te zeggen hadden. Het zou zeker kunnen. Maar als ik kijk nu naar de berichten die ik gekregen heb op Instagram, zijn het toch veelal mannen. Okay. En je hebt natuurlijk body positivity. En dit is eigenlijk een beetje gekscherend. Ja. Tanden positivity. Maar het past bij wie ik ben. Ik geloof niet zo in meegaan met de meute. En ja. Ligt de focus te veel op het ideale schoonheidsbeeld? Ja, denk ik wel. Denk ik wel. En anderzijds ben ik ook, ik ben een feminist die ook graag mooie kleren draagt. Het gaat erom dat je het zelf kan bepalen hoe je eruit ziet. En niet dat je ontslagen wordt bij Hart van Nederland omdat je als dame te oud wordt of weet ik veel wat. Ja. Is het wel iets wat bijvoorbeeld zou kunnen terugkeren in jouw voorstelling? Het zit zeker in mijn voorstelling, ja. Oké, we zijn benieuwd. Zeg, zometeen gaan we nog luisteren naar jouw titelsong Extase. Maar wat kunnen we daar verwachten van die voorstelling? Ja, Extase is dus een hypermuzikaal cabaret-spektakel. Ik steek hem gewoon even laag in, laag verwachtingen. Ik kom met twee muzikanten, een enorm decor, een Disney-jurk. Het is eigenlijk een trip door mijn brein, waarin geweldige fantasieën zitten, maar ook de nodige angst. En ik hoop dat je met een lach en een traan de zaal uitgaat. Ja, daar heb je natuurlijk ook in het verleden nog veel samengespeeld, hè? In Matrushka. Ja. Is het ook een beetje bevrijdend om het zo lekker helemaal alleen te kunnen doen? Nou, het was heel veilig om een duo te zijn. En ook dat is qua angst, het is makkelijker om het dan samen te doen. En je kan je achter die naam verschuilen en zo. Maar het is gewoon heel leuk om het zelf te doen. Je kan het helemaal zelf verzinnen. Je hoeft geen compromissen te sluiten. En het is gewoon een heel persoonlijk verhaal geworden. En als duo is dat toch al minder snel zo persoonlijk. Ja, wil je nog een bepaalde boodschap meegeven aan het publiek met de voorstelling? Ja, nou ja, dus ik heb een zelfgeschreven Disney-lied erin. Want ik hou heel erg van Disney, dus ik dacht, het is mijn voorstelling. En wat maakt dat dan meteen Disney? Ja, nou, als je het hoort, weet je meteen dat het Disney is. Het is extatisch, om hem maar erin te gooien. Het is met strijkers en bombastiek en hoge uithalen. En ik hou nogal van drama. Ja, en dat lied vindt de moed om je angst te overwinnen. Het is het getuigt van moed als je je angsten durft aan te gaan. En dat is iets waarvan ik denk dan, weet je, als ik het durf om hier te staan met mijn angsten of aan de slimste mensen mee durf te doen, hopelijk inspireert dat de kijker om ook een angst te overwinnen. En dan die ene vraag die iedereen aan jou stelt in de supermarkt. Ja. Heb je gewonnen? Nou, als ik dat zou zeggen, dan kan ik de komende... Staat een boeteclausule staat erin? Er staat een boeteclausule en sowieso, het is helemaal niet leuk. Iedereen moet gewoon gaan kijken. Precies. Ja, en, maar ik krijg het wel heel vaak te horen. Ja, heb je gewonnen? Heb je gewonnen? Goed, finalist dus in De Slimste Mens. Lisa Loep, dank je wel. En nou ja, binnenkort de theaters is in met extase. Dans de benen van je lijf. Schreeuw de angsten uit je brein. Leg nu al je kaarten bloot. Verander water in wijn. Geef je over aan het toeval. Zet je twijfels aan de kant. Laat je vallen, pak mijn hand. Ik zal zorgen dat je landt. Doe een poging, maak het recht. Loop over water, doe het echt. Durf te leven, durf te zweten. Niet meer denken, niet meer vrezen. Je poort hier schoongewassen. Het diepste diepe, vlieg maar veel te dicht bij de zon. Kijk direct naar al haar stralen en kijk nooit meer achterom. Dans op daken en op graven, stamp en spring op een vulkaan. Die uit zijn voegen barst van avontuur. Er komen nieuwe tijden aan. Het kan iets anders zijn. Koortsachtig doorleven en met fluisterzachte zinnen door betonnen muren breken. Laten wij een eenhoorn temmen of met wilde paarden zwemmen. Als we hand in hand gaan staan, komen er nieuwe tijden aan. Heerlijk hart, hart, kloppend hart, kloppen dat nooit meer kan stoppen. Het klopt sneller dan de armen van de radeloze klok. Het klopt haast mijn borstkas uit. Adem al mijn twijfels uit. Open je lippen, open je huid en proef van dit verboden fruit. Luister goed en maak het heel. Je mag hier eten wat je wil. En zingend zullen we vanavond op de barricade staan. De revolutie komt eraan. De revolutie komt eraan. Het kan niet anders zijn. Dit moet extase zijn. Lisa Loep, de titelsong van haar theaterstuk Extase. Het is 10 minuten voor 4:30. 11% van de vrouwen en 1% van de mannen is in de studententijd verkracht, blijkt uit een rapport van Amnesty International. Het is een internationaal onderzoek, maar voor studentenvereniging Veritas reden genoeg om een campagne tegen seksueel geweld te starten. De introductiedagen vonden zij een goed moment om het bespreekbaar te maken. En onze verslaggever Joris Kreugel ging met twee bestuursleden van Veritas het centrum van Utrecht in. Ik ben Laura, ik ben de prezes van CS Veritas. Samen met Kim naast mij initiatiefnemer van deze campagne. Ja, jullie hebben wat in je tasje zitten. Zeker, we hebben een poster en flyers van onze campagne hebben we meegenomen vandaag. En die gaan we zo uitdelen aan een aantal mensen. Kun je hem er even uithalen? Deze dat is de poster, maar ik zie de flyers ook al zitten. Ja. We hebben hier een poster waarop staat: niet erop wagen, altijd eerst vragen. En dat doelt eigenlijk op dat we willen dat je niet gokt of het iemand er oké mee is. Maar dat je altijd vraagt: wat zijn jouw intenties, wat zijn de mijne? En kijk of het overeenkomt. Laura en Kim, gewapend met een plastic tas en flyers, lopen hier door de voorstraat. langs studenten. We komen je even iets aanbieden. Okay. Want ik weet niet of je de campagne al gezien hebt. Nee, die heb ik zeker gezien. Ja. Zwijgen is niet toestemmen. Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, heb je er wel eens mee te maken gehad? Nee. Of heb je jezelf al zo gedragen? Nee, ook niet. Nee. Dat kan ik ook niet zeggen voor de microfoon. Maar... Nee, je hoort natuurlijk wel verhalen af en toe. En dan denk je van, goh, er moet wel wat aan gebeuren. En binnen de studentenwereld is het behoorlijk actueel ook wel. Wat voor verhalen hoor je? Nou, verhalen over dat er soms dingen gebeuren die fijn zijn. En als jij het ziet, wat doe je? Nou, dan spreek je mensen aan, maar ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien. En drank en andere zaken, kan dat een rol spelen? Dat is ook precies wat een van onze statements is. Alcohol vervaagt grenzen, dat is nou eenmaal zo. Ja. Daar kunnen we niet omheen. Dat speelt zeker mee. Waarom zijn jullie deze campagne gestart? We zijn hier al een aantal jaar mee bezig en wij zagen de cijfers van Amnesty International. Die hebben een onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten. En wij merkten eigenlijk dat die cijfers, die vonden we best wel chockerend, niet overeenkwamen met de verhalen die wij om ons heen horen. Yeah. We horen veel minder van dit soort verhalen. Toen dachten we, of het zit goed bij ons, of er wordt gewoon niet over gepraat. En dat taboe willen we eigenlijk doorbreken, zodat er wel over gepraat wordt. En zodat we daarnaast die cijfers omlaag kunnen krijgen. Heb je er wel eens mee te maken gehad zelf? Ja, zeker wel dat er een opmerking of als je in de kroeg staat, een hand op je bil van iemand die dat helemaal niet doet waar jij dat van wil. En er zit natuurlijk best wel een verschil in hoe mensen daarmee omgaan. Ik persoonlijk trek mijn mond dan wel open en zeg wel, hey, wat ben je aan het doen? Dat wil ik niet. Yeah. Maar er zijn genoeg mensen die dat niet durven. Want praten over seks is überhaupt, mensen voelen zich gegeneerd. Laat staan als je iets aangeeft wat je niet wil omtrent seks. En we horen het in anonieme onderzoeken, maar er moet over gepraat worden. We hebben nu binnen onze vereniging, om dat even specifiek te noemen, ook een beleid omtrent schorsingen. Dus ook dat beleid is hierop aangepast, dat als iemand aangeeft dat er zoiets is gebeurd en daar zijn getuigen van en het, dan wordt daar iemand gewoon ook echt voor geschorst en wordt daarvoor gestraft. Want ook al zijn jouw bedoelingen misschien niet eens slecht, als de andere partij het slecht ontvangt en zich daar naar over voelt, dan is er iets niet goed. Nou, dan moet je wel eerst kunnen bewijzen natuurlijk, hè? Zeker, en dat is wat eigenlijk dit zo moeilijk maakt. Gaan jullie een soort politie spelen? Ja, precies. En dat is precies waar wij ook mee struggelen eigenlijk. Want het klinkt heel makkelijk om hier iets mee te doen, maar doe het maar. En daarvan is de stap 1, praat erover, zodat we eigenlijk al niet eens in dat stadium hoeven te komen. Meiden, zijn jullie studenten? Ja. Mag ik jullie een flyer overhandigen? Dat mag. Het is een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Okay. Onder studenten. Ik ben het wel eens met dit statement. Heb je er zelf wel eens mee te maken gehad in het studentenleven? Nee, gelukkig niet. Vriendinnen? Ja, heel veel. Ja, zeker. Maar ook als ze uitgaan en van andere studenten die vervelend worden. Toch met een jongen naar huis gaat en dat je dan snel iets doet wat je niet wil. Ik ken wel verhalen, maar dat is misschien ook niet mijn plek om te vertellen. Nee. Maar dat gebeurt zeker wel. Zeker. Nou, dan hoor je wel verhalen binnen het studentenleven van dat grenzen overschreden worden. Ja. En jij? Ik ken deze verhalen ook wel, ja. Uitgaansleven ook, of dat nou studentenleven is of niet studenten die daar zijn. Ja. Wat heb je dan meegemaakt bijvoorbeeld? Nou, het gebeurt wel vaak dat je wordt aangeraakt op plekken waar je niet aangeraakt wil worden, zonder dat je daar toestemming voor geeft. Dat is, ik weet niet of dat dan grensoverschrijdend is. Het is in ieder geval... Je wilt het niet, dus is het grensoverschrijdend, ja. Toch? Ja, en om daar dan een heel punt van te maken of om dan bij de pakken neer te gaan zitten, kost denk ik meer energie dan het gewoon te laten. Maar het gebeurt wel. En dat is niet oké. Ik zit nu ook na te denken, ik werk in de horeca. Daar gebeurt dat ook heel veel. Maar ik denk dat we het ook neutraliseren. Als in meisjes zeggen snel van, oh, die gast zit aan mijn reet of zoiets. En dan lach je er even om. En dan is het oké. Dat is eigenlijk niet normaal. Nou, ik denk dat het goed zou zijn als we er met z'n allen wat meer op zouden letten. En dan met z'n allen ervoor zouden zorgen dat die mensen aangesproken worden. En dat je dat dus niet in je eentje hoeft te doen als het jou overkomt. Maar dat ook een keer een man uit jouw gezelschap kan zeggen, hey, dat is niet oké. Ja. Zodat ze het ook eens van mannen horen. Het is natuurlijk heel lastig. Want het hele ding van flirten is dat het spannend is. Dat je niet helemaal weet wat er speelt tussen elkaar. Dat maakt het spannend. Maar die grens tussen flirten en iemands grens overgaan, die is heel vaag. Door erover te praten en door af en toe even te checken van, hey, oh, vind je het oké dat ik dit of dit doe? Maakt het denk ik al een heel stuk beter. Blok. En Twan. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. Just a touch. The Weeknd en Blinding Lights. Zometeen is er weer een spreekuur. Huisarts van dienst is Toosje Valkenburg. Alle vragen, ook als ze niets met corona te maken hebben, zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En morgen viert New York City feest met het grootste popconcert We Love New York City, de Homecoming Concert in Central Park. Vieren zij het einde van de lockdown, maar komt dat concert niet veel te vroeg? NPO Radio 1. Het is bijna 3:30 het nieuws met Katrien Straatman. Een man van 35 heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor een ongeluk met een speedboot bij Zoutelanden in Zeeland. Bij dat ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De man moet de familie van het meisje €20.000 smartengeld betalen. 10 woningen in een flat in Amsterdam-West zijn tijdelijk onbewoonbaar na de brand van afgelopen nacht, zegt een gemeentewoordvoerder tegen het Parool. De burgemeester van Amsterdam overlegt nu met politie en OM over de veiligheid in de flat, omdat vermoed wordt dat regenboogvlaggen in de flat zijn aangestoken. Sinds de Taliban zondag de macht in Afghanistan overnamen, zijn vanaf de luchthaven van Kabul 18.000 mensen geëvacueerd, heeft een NAVO-functionaris gezegd. Bij de luchthaven staan nog altijd mensenmassa's te dringen om het land uit te komen. En het blijkt dat niet alleen de Fransen, maar ook de Britten eerder dit jaar in alle stilte zijn begonnen om Afghaanse tolken en medewerkers naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Half mei al schreef de Britse repatriëringsdienst aan tolken dat ze met hun familieleden klaar moesten staan om mee te reizen naar Groot-Brittannië. Katrien, dankjewel. De vrijdagmiddagspits, Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, die is in volle gang. Staat ruim 200 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Met name in Noord-Brabant staan behoorlijk wat files. Ook rond Arnhem en Nijmegen loopt het verkeer vast. De meest opvallende files die staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe 13 kilometer langzaam rijden met daar 20 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht langzaamaan tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Over zo'n 15 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A7, de afsluit dijk richting Friesland bij Kornwerderzand. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden bij Kornwerderzand. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum gebeurde een ongeluk bij Tiel. De weg is weer vrij en staat dan wel file vanaf ochtend. 7 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. En het blijft druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Knaalpunt Waterberg. Langzaam rijden over 12 kilometer met een half uur oponthoud. Het spreekuur. En vandaag kunt u binnenlopen tijdens het spreekuur van Toosje Valkenburg, huisarts in De Bilt. Kan allemaal zonder afspraak. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn veel vragen binnengekomen van luisteraars. Deze bijvoorbeeld van Ben. Stel dat ik, voordat ik naar buiten ga, eerst een desinfecterende neusspray gebruik. Zou dat helpen? Nou, ik ken eigenlijk niet zoveel desinfecterende neussprays, dus ik weet niet precies welke die dan zou gebruiken. Maar ik denk eigenlijk met een goed mondkapje en goed gebruik van een goed mondkapje, dus over de neus en de mond, dan heb je eigenlijk het risico van een besmetting, verspreiding via de neus eigenlijk al voldoende gecoverd. Okay. Dan een vraag van Mark. Ik heb aan het begin van het jaar corona gehad, weliswaar weinig last van gehad. Nu ben ik mijn reukvermogen bijna kwijt en mijn smaak is ook behoorlijk aangetast. Komt dit vanzelf terug of moet ik hiermee leren leven? En ik luister met aandacht, want ik heb er zelf ook nog last van. Ja, dat is ook echt vervelend en we weten het eigenlijk niet precies. Sommige mensen is het vrij snel weer verdwenen, maar er zijn wel meer mensen met aanhoudend last. En eigenlijk de verwachting is dat je toch denkt, ja, dat zal in de tijd toch echt wel weer wat terugkomen. Maar ik durf dat niet helemaal zeker te zeggen. Ja, we hebben gewoon nog te weinig historie. De tijd zal het leren. Ja, letterlijk. En de tijd is echt nog letterlijk te kort om al lange termijn als uitspraken over te kunnen doen. Ja. Een vraag van Brian. De bloedbanken geven aan dat zo'n 20% van hun donoren corona hebben gehad zonder gevaccineerd te zijn. Kun je eruit concluderen dat dit percentage in de rest van de bevolking ook zo groot is en dat we daarmee dus mensen aan het vaccineren zijn die al 1 keer of wellicht zelfs 2 keer corona hebben gehad? Nee, dat kan je hieruit niet concluderen. Want je kijkt eigenlijk een soort in de achteruitkijkspiegel. Je kiest een willekeurig moment om die bloeddonoren te onderzoeken. Je weet van de eerste golf heel veel niet. Je weet de effect, dus je kan dat niet zomaar op de bevolking plakken. Donoren zijn ook nog een aparte groep. Dus het is ook nog moeilijk om daar zulke generieke uitspraken over te doen. Dat zou ik toch echt niet aandurven. Ja. Een vraag van Michael. In mei ben ik gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Heeft het zin om nu nog een vaccinatie te halen? Nou, de Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies hierover, over de herhalingsprik, hè, wat er nou wel of niet zou moeten. Je ziet in de landen om ons heen zijn ze al bezig met ook derde prikken in te plannen. Dus ik denk wat het verstandigste is om even te wachten tot dat advies komt. En hopelijk wordt er dan ook wat uitgesplitst naar de vaccins en wel wanneer het zinvol is om nog een keer wat te halen of niet. Ja, want Israël is al druk met bezig. Israël doet de Pfizer natuurlijk al. Ja, met die boosterprikken. Want daar is ja iedereen bij, of nee, 60% van de bevolking is daar volledig gevaccineerd. Desondanks is er een nieuwe golf met besmettingen. Maar die vraag over een tweede prik, Janssen, of een derde prik, krijg je die vaak in de spreekkamer? Ja, er begint wel meer te komen. Het is nog niet aan de orde van de dag, maar je merkt wel door al die berichtgeving dat mensen zich dat wel af beginnen te vragen. Ik denk ook een beetje richting het najaar. En dat mensen gaan denken, ja, hoe gaat dat worden? Moeten wij ook een derde prik? En ik meen dat de minister al een paar weken geleden daarover advies heeft gevraagd aan de Gezondheidsraad om daar een advies over te gaan geven van wat gaan we doen. Ja. En ik denk dat het goed is om daarop te wachten, om in ieder geval te weten wat wijsheid is in deze. Want die vraag zal ook vaak worden gesteld, hè? Janssen aan de ene kant, Moderna, Pfizer aan de andere kant. Wat weten we nu eigenlijk over de verschillen tussen die vaccins? Ja, het is een soort learning on the job, deze vaccins. Hè? Want in het begin was het natuurlijk soort alsof je de hoofdprijs had met Pfizer en Moderna met hun hoge beschermingsgraden. En nu blijkt uit Israël eigenlijk alweer dat je toch ziet dat de immuniteit zakt. En of dat dan te maken heeft met de groep. Hè? Dus natuurlijk de kwetsbaarste zijn daar ook het eerst gevaccineerd. Daar is het sowieso dat immuunsysteem ook wat moeilijker of wat zwakker dan bij een gezonde vijftigers, zeg maar. Maar in zijn algemeenheid kan je natuurlijk wel stellen dat we niet helemaal goed weten hoe de mRNA-vaccins zich in de toekomst gedragen van de duur, van de beschermingsduur van die vectorvaccins, wat Astra onder andere is, daar weten we daar weer wat meer van. Ja. Hoe die zich gedragen in de tijd. Dus het zal echt, de landen om ons heen leiden ons daar ook wel een beetje de weg in. Hè. Israël gaat je veel data opleveren over Pfizer en het Verenigd Koninkrijk veel over AstraZeneca. En dat zal ongetwijfeld meegenomen worden in de weging van al dan niet een derde prik. Want we hadden nu alle berichten over immuniteit door de coronavaccins in de gaten. Maar kunnen we ook leren van ervaringen met andere ziektes zoals mazelen of pokken? Ja, dat denk ik wel. Want je kan eigenlijk wel weten, en die kennis is natuurlijk ook wel, van hoe infectieziekten zich gedragen. En dat je immuniteit is niet iets wat eenmaal daar altijd vaststaat. Zeg maar. Immuniteit is een dynamisch proces in je lijf die zich de hele tijd vormt door in aanraking te komen met ziektes. Ja. Van de pokken weet je dat het uitgestorven kon raken, omdat daar eigenlijk geen ander reservoir is waar het zich overleeft dan de mensen. Ja, als je dan iedereen daar weg hebt, dan ben je wel kansrijk. Maar bijvoorbeeld van corona weet je ook dat het ook bij nerts en bij katten aangetoond is. Ja, dan blijft er dus ook, dat raak je dus nooit echt kwijt. Er is altijd een reservoir ergens. Ja. En dan, vers van de pers wil ik er even iets met je meenemen. Farmaceut AstraZeneca heeft positieve onderzoeksresultaten gedeeld van een middel voor het voorkomen van coronasymptomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. We hebben natuurlijk al heel veel gehad over die bijwerking van de verschillende vaccins. Is dit inderdaad baanbrekend? Nou, dit zou heel goed nieuws zijn, omdat wat ik ervan heb gelezen net is dat het dan gaat om antilichamen die ze dus kunnen maken. Hè. Dus dan heb je eigenlijk synthetische antilichamen die ze dus dan kunnen toedienen. En dat geven we eigenlijk nu al aan mensen die echt geen immuunrespons krijgen. Dus die helemaal geen antistoffen in hun lijf hebben, ook niet naar vaccins. Dat is een kleine groep die dat heeft. En als die toch in het ziekenhuis komt, dan krijgen die eigenlijk de antistoffen van ex-patiënten. Nou, ja, als je dat dus gewoon kan maken in een fabriek, dan ben je dus minder afhankelijk van wat je ophaalt bij patiënten. En dan is het ook makkelijker toegankelijk te krijgen. En je zal altijd een groep houden die of niet reageert op de vaccins of om een reden een vaccin niet mag hebben. Dus niet zijn eigen immuniteit kan opkrikken. En dan is het natuurlijk ontzettend fijn als je iets kan geven wat wij dan zelf opwekken, de antistoffen, dat je die eigenlijk die aan die patiënten kunt geven. Maar goed, een medicijn tegen bijwerkingen. Dan denk ik meteen, wat zijn dan weer de bijwerkingen van dit medicijn? Maar goed, dan komen we in een maar dat blijft natuurlijk altijd. Ja, maar dat weet je eigenlijk niet. Hè. Je denkt ook vooral, het zijn natuurlijk medicijnen die eigenlijk de antistoffen gaan geven die je anders zelf zou aanmaken. Dus dan is het maar de vraag of er echt dan zoveel bijwerkingen bij zullen zijn. Dankjewel. Toosje Valkenburg was dat, huisarts in de beeld. Maandag is er weer een spreekuur dan met GGD-jeugdarts Jorien Kuik. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokken@avrotros.nl. Eind jaren 70, een kleine hit voor First Choice, Dr. Love. Blok, morgen viert New York feest met een groot popconcert. We Love New York City, de Homecoming Concert in Central Park. Vieren ze het einde van de lockdown. En voor ons aanleiding om deze week naar andere grote symbolische wereldconcerten te kijken. We spraken al over het concert voor Bangladesh, Live Aid, de Freddie Mercury Tribute en Live Earth. Maar vandaag focussen we ons op het heden, op het New Yorkse concert van morgen. A once-in-a-lifetime concert event. Bruce Springsteen, Paul Simon, Elvis Costello, Barry Manilow, Earth, Wind & Fire, LL Cool J, Journey, The Killers. This is gonna be huge. We Love New York City, the homecoming concert. Correspondent Carlijn van Houwelingen in New York. Goedemorgen van jou daar. Goedemorgen. Ja, leeft het al een klein beetje in de stad? Nou, ik moet zeggen dat ik net even online heb gekeken hoe de kaarten verdeeld zijn. En ze worden verkocht voor een paar tientjes op het internet. Dus er zijn mensen die van hun kaartjes af willen. Misschien is dat een teken dat het toch niet zo populair is als de burgemeester had gehoopt. Jeetje, dat is een tegenvallig. Ik denk het wel, ja. Want hij heeft het aangekondigd als een historisch concert. Het einde van die lockdown en van die pandemie moet markeren. Maar ik merk toch dat er wat aarzeling is. Ook bij New Yorkers die zich toch niet op hun gemak voelen. Om naar een druk concert te gaan. Terwijl het coronavirus toch nog rondwaart. En zeker de Delta-variant jaagt mensen toch nog steeds wat de angst aan. Maar al samengevat, het concert komt gewoon te vroeg. Nou, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Dit was allemaal gepland op een moment dat het er allemaal wat beter uitzag. New York is door een hele zware tijd gegaan. In het begin van de pandemie was dit een hotspot met vreselijke beelden van koelwagens die lichamen moesten opbergen. En ja, New York was heel erg toe aan de Summer of Love en de feest in de stad. Maar die Delta-variant die gooit toch een beetje roet in het eten. Ja. In hoeverre is het ook een prestigeproject van de burgemeester? Dat is het ook. Ik denk dat hij twee doelen heeft. Eén om vaccinatie te stimuleren. Daar is hij heel erg op uit. Je mag alleen komen als je gevaccineerd bent. Als je tenminste één prik hebt gehad. Zijn team promoot het op sociale media ook als de Summer of Bill. Bill de Blasio, de burgemeester. Dus ik denk dat hij zelf ook graag wat van de credits mee wil pakken. Nu de stad er echt wel weer beter aan toe is dan vorig jaar. Tegelijk wil hij ook meer bezoekers trekken. Want New York heeft gewoon bezoekers nodig en die zijn er nog niet. Internationaal gezien bijvoorbeeld zijn de Europese grenzen nog dicht. Wij Nederlanders kunnen niet zomaar naar New York reizen. En dat treft toch de economie van New York. Het is ook gewoon marketing dat dit nu internationaal wordt uitgezonden als het moment dat New York terug is. Ja, en je zei al, één vaccinatie is verplicht. Waarom niet twee? Ja, dat vragen sommige experts zich ook af. Want we weten dat twee vaccinaties beschermen tegen de Delta-variant vooral. En dat één vaccinatie in veel gevallen toch niet voldoende is. Dus daar is wel wat kritiek op ook. Het is een beetje een experiment. We moeten gaan zien of na dit concert toch niet coronagevallen gaan opduiken. Er zijn wat critici geweest hier die bijvoorbeeld naar Utrecht hebben verwezen, waar het Verknipt Festival eerder deze zomer meer dan 1000 besmettingen opleverde bijvoorbeeld. In Chicago was onlangs een concert, een groot festival met bijna 400.000 mensen. Daar kwamen 200 gevallen uit voort. Dat viel weer redelijk mee. Maar de experts wijzen er wel op. Ja, één vaccinatie is toch echt niet genoeg om goed beschermd te zijn. Tegelijk komen er maar 60.000 mensen. En er passen veel meer mensen in Central Park. Het is buiten. Maar ja, dat is toch een beetje afwachten inderdaad. Komt hier geen uitbraak uit voort. Ja. En je zei het al, het is een prestigeproject van de burgemeester. Een New Yorks feestje. Hoe kijkt de rest van het land ernaar? Nou, het is wel echt een New Yorks feestje. Vooral ook omdat in de rest van het land corona echt nog wel huishoudt. In New York gaat het relatief goed. Ook hier lopen de cijfers weer wat op. Maar de vaccinatiegraad is bijvoorbeeld relatief hoog. Met 75% van de volwassenen die een eerste prik heeft gehad. En dat ligt in vooral in het zuiden van de VS echt wel flink lager. En in staten als Florida bijvoorbeeld hebben ze ook gewoon weer volle ziekenhuizen. Dus dit is eigenlijk een lokaal feestje. Tegelijk is New York wel de culturele hoofdstad van Amerika, van de wereld misschien wel. Dit komt overal op CNN. Dus iedereen kan ervan meegenieten. Maar ik denk niet dat het overal geldt als het einde van de pandemie. Ja. De grote man achter het concert is Clive Davis, 89 jaar oud. De sterproducer achter Bruce Springsteen en Paul Simon. Hij zegt dat er wel degelijk heel veel maatregelen zijn genomen. The environment will be totally safe and that proof of vaccination will have to be shown. Simon & Garfunkel had 500.000 in that space. We are not having 500.000. The maximum is 60.000. Ja, hij komt even terug op die 60.000 tussen, waar er bij Simon & Garfunkel begin jaren 80 500.000 mensen in Central Park waren. Welke maatregelen worden nog meer genomen? Eigenlijk vrij weinig, vind ik. Want je hoeft bijvoorbeeld ook geen mondkapjes te dragen. Je moet bij het binnenkomen je vaccinatiekaart laten zien. Ook je idee om te bewijzen dat die vaccinatiekaart ook daadwerkelijk van jou is. Maar mondkapjes hoeven bijvoorbeeld niet. Inderdaad, het wordt niet volgepropt. Dus dat zal zeker helpen. Het is buiten, dat helpt natuurlijk ook. Maar buiten die vaccinatie heb ik niet heel veel andere maatregelen gezien. Kinderen die komen, die moeten wel een mondkapje op. Maar als je gevaccineerd bent, hoeft dat niet. Het is een hele brede line-up van artiesten. Is daar bewust voor gekozen? Ja, Clive Davis heeft gezegd dat hij alle genres wilde vertegenwoordigen. Dus het is inderdaad een hele mix van verschillende stijlen. Maluma, dat is een reggaetonster. In Bruce Springsteen, The Killers. New York Philharmonic Orchestra doet ook mee. Dus het is van klassiek tot rap. Het moet de hele stad aanspreken. Ja. Goed, en het wordt dus allemaal uitgezonden op CNN. Vanaf morgenavond in Nederland is het dan ook te zien. Dankjewel, correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Morgen dus het We Love New York City Homecoming Concert. Don't go yet. Camilla Cabello en Don't Go Yet. Het erotische platform OnlyFans past de regels aan. Vanaf oktober mogen gebruikers van de app geen foto's of video's meer plaatsen waarop seksuele handelingen worden verricht. Reden voor de aanpassing is dat OnlyFans op zoek is naar een nieuwe investeerder. En veel financiële instellingen als banken en betaalplatforms willen niet samenwerken met bedrijven die pornografie aanbieden. Marvin Mason is maker van veel content op OnlyFans. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat verandert er nou precies vanaf oktober? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk volgens mij. OnlyFans heeft aangegeven dat ze in de loop van de tijd nog een verduidelijking gaan geven op deze keuze. Maar zoals het er nu uit gaat zien, lijkt het dat er dus echt seksuele handelingen niet meer te zien mogen zijn. Ja, wat mag er straks wel, wat mag er niet? Dat is een beetje de vraag. Ja. Word je geblokt als iemand je rapporteert of zo? Hoe gaat het dan? Ja, waarschijnlijk wel. Als zij een video zien die ze niet bevalt, dan kunnen zij zonder jou daarvan op de hoogte te stellen en zonder het ongedaan te maken, kunnen ze jouw account opheffen. Ja, maar het is natuurlijk een behoorlijk grijs gebied wat er wel en wat er niet mag. Kun je concrete voorbeelden geven of gaat het zover? Nou ja, Bijvoorbeeld SM mag niet. Maar ja, wat is het nou het verschil tussen bondage en echt keiharde SM? Weet je, voor mij is misschien iets heel onschuldig. En misschien is dat voor OnlyFans meteen al keiharde SM. Die grens is natuurlijk voor iedereen anders. Ja. Voor alle duidelijkheid, OnlyFans is een online platform waar veelal seksueel getinte content achter betaalde abonnementen schuilt. Het faciliteert een persoonlijke band tussen fans en creators. Jij maakt content voor OnlyFans. Wat betekent het financieel voor jou als je straks alleen nog maar naaktfoto's en filmpjes, als die alleen maar mogen worden geplaatst? Ik maak natuurlijk wel keiharde porno eigenlijk. Dus voor mij zou het betekenen dat ik iets anders moet gaan zoeken. Nu is het gelukkig nog wel een bijbaan, dus ik heb gewoon een fulltime horecabaan. En daarnaast doe ik dit. Dus het zal niet betekenen dat ik aan de grond zal zijn. Maar het is wel een extra zakcentje natuurlijk. En weten jouw collega's in de horeca dat je dit erbij doet? Zelfs mijn baas. Iedereen heeft ook... Je wilde zeggen, ik heb iedereen al een keer op de plaat gezet. Maar zover gaat het niet, hè? Nee. Goed, er zitten inmiddels wel 130 miljoen gebruikers op die app. Wat voorspel jij dat ermee gebeurt? Ja, ik gok, zoals ik nu de reacties zie van de afgelopen 24 uur... dat iedereen er wel een beetje klaar mee is. En dat OnlyFans eigenlijk een soort van zijn doodvonnis tekent. Dat ze gewoon failliet gaan. Ja, en dan kunnen ze wel zoeken naar financiers, maar die hele zoektocht kunnen ze wel staken dus. Ja, kijk, mensen die een yogales geven, dat hoeft niet per se op OnlyFans. Ja. Nou, ik begrepen dat er vanaf oktober al een alternatief wordt gelanceerd, hè? Wat is dat? Ja, klopt. Er is een jongen, die is een Engelse jongen, die is groot geworden ook met de OnlyFans. En die is... Wij hebben even een slechte lijn, Marvin. Kun je misschien even iets verderop gaan staan? Want de telefoonlijn is even op dit moment heel slecht. Ik hoop dat het zo beter is. Ja, ik hoor je. We hadden het over het alternatief vanaf oktober. Yes. Er is een Engelse jongen, die is ook groot geworden met OnlyFans. En die heeft eigenlijk is hij nu bezig met het verbeteren van alles wat OnlyFans nog niet zo goed heeft gedaan. Waaronder dus ook het beschermen van je content voor screenshots bijvoorbeeld. Oké, dus dat is wel een verschil tussen OnlyFans en dit alternatief. Hoe gaat dat heten? Het heet Exclusive, met 3x aan de voorkant. En er is nog niet zo heel veel over bekend. Behalve dan dat hij heel erg op de security gaat, zeg maar. En dat er niet zoveel regels zijn als bij OnlyFans. Ja. En wat is het verdienmodel van dit Exclusive? Hetzelfde als bij OnlyFans. Dus ook 20% die je afdraagt aan het bedrijf, zeg maar. Ja. Kun jij het succes verklaren van OnlyFans en wellicht straks Exclusive? Ik denk toch dat mensen het fijn vinden om met een model of een pornoacteur of wie dan ook één op één te kunnen communiceren. Dat heb je natuurlijk als je naar een gewone porno-site gaat niet zo snel. Dat zijn vaak onbereikbare en onbekende mensen. En nu maak je het persoonlijk. Ja. En vind je het zelf trouwens ook niet vervelend dat jouw werk nu een beetje wordt afgedaan als iets wat gecensureerd moet worden? Ja, maar dat zijn we wel gewend ondertussen. Iedereen heeft een mening over sekswerkers. Gelukkig zijn we wel op een... stijgende lijn, maar het is nog niet waar het moet zijn helaas. Maar ook dit hadden we wel verwacht, denk ik. Ik had eigenlijk al een plan B klaar liggen. Ja. Overzie jij jezelf als sekswerker ook, omdat je het eigenlijk alleen maar vastlegt? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En ik proef bij jou gewoon trots, hè, wat je maakt. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Kijk, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind en waar ik achter sta. En ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. En dit is wat ik leuk vind. En ja, zo be it. Ja, en het is duidelijk dus waar OnlyFans op dit moment mee bezig is... dat die content straks niet meer erop mag staan. Dat is wellicht de doodsteek voor OnlyFans, als ik het een beetje samenvat. Ik hoop van wel, ja. Dankjewel, Marvin Mason. Ja, over OnlyFans, waar het dus het een en ander gaat veranderen. En daarmee komen we aan het einde van deze Blok en Twan. Straks even laag met Lambert de Bruin over de linkse samenwerking... en hoe de achterballen daar naar kijken. En maandag zijn wij er weer met Blok en Twan. Dan is Micha ook weer van de partij. En er is ook weer een spreekuur dan met Jeroen Kuik, de GGD-jeugdarts. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Kom maar door met al je vragen. Er hoeft ook allemaal niks met corona te maken te hebben. Dankjewel voor het luisteren en een goed weekend. En tot maandag. Dag. Avrotros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Ik voordat u om het terrein te verlaten, anders zal u worden aangehouden.